ونقدر يا كيم دو يعني gelenler hoş geldi. Tekrar veriyorum davul. Yok yok, yeni bir klavye geldi o. Ondan ses. Lambada gibi bir şeydi. Bir filmden bilmiyorum. Klavye olması lazım, bilmiyorum. Değişik sesler, evet, çok yüksek. Anksiyete.com. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum. Direkt reklam aldık hocam. Klavyeciler burada çok çılgın ya. Bas gitar Brezilya'dan. Klavyeci arkadaşımız Arjantin'den sanırım, bayrağını düzgün görebiliyorsam eğer. Dünya çapında bir iş yapıyoruz, evet. Yeni gelenler hoş geldi bu arada. normal. Sesler kötü mü? Klavye kısıtı söyledik, yüksek dedik. Yeni bas gitarımız Fransa'dan. Üçüncüsü tam göbek havası mı oldu? Adama yüksek diyoruz, hala yüksek gel ses. Maalesef boğamıyoruz da yani. Gören kaçıyor hocam. We'll be right back. Rock Tribe Radyosu'ndasınız. Nasıl? Kıstırdık klavyeciyi. Yine çılgın bir klavyeciyle karşı karşıyayız. Evet, biraz karışıyor, farkındayım. Hoş geldin lan. Diğerleri çok yüksek olunca seninki kısıldı herhalde, altta kaldı Emrah. Gürültü yaptık, tavşan uyandı. Arkada cızırtı duyuyorum. Kimden acaba? Hallerine gelsin bu çağdaşlarımız. mi daha senden mi geliyor acaba? Müzik derken şey bu, doğaçlama çalışmaları yani müzikten sayarsa. Kesiyorum da oluyor, tamam. Klavyeci delirdi zaten. Yavaştan biter şimdi müzik. Artık bizi nereye götürürse yani. Mikrofondan gitarın sesi geliyor mu acaba duyanlardan? Mikrofon açık mı kalsın yani çalarken? Klavyeciyi havaya sokamadık ya, ondan böyle oluyor. Yani evet değil mi? Kafası güzel. Kafayı çekip çekip klavyeye gelelim hocam. Bilmiyorum, var bir şeyler. Burada maalesef kovma yok yani, artık çekeceğiz adamı. Herkes susarsa belki gider. Bahsi de maşallah. Tam görev adamı. Durmuyor. Ha ne ne ne ne ne. Adam fenaya çevirtti galiba hocam. Fena o anlama gelmiyor. Emrah bu Science fena dedi. Karşılık verdi. Nasıl oluyor mu? Ritim geliyor. Thank you. olacak gibi değil de bu sefer biraz karışık. Arkadaşlar biraz coşkulu mesela, ritim geldi şimdi. Bastı ritmi. Yapacak bir şey yok. Yok, olmadı bu sefer pek. Tamamen doğaçlama şu an, gelenlerle çaldığımız için karışıyor bazen. Evet, ritim şimdi başkası açtı. Basçı arkadaş gitti. Brezilyalı. Evet, bu nimbot.com diye bir site üzerinden hemen bakabilirsiniz aslında. Oradan gören girebiliyor. Bu arkadaşlarla ilk defa karışıyoruz. Emrah bizden. Şu an klavyeci çalıyor, ritmi o veriyor. Başka kimse yok. Emrah ve ben varız gitarda. Ondan sonra davul var ama çalmıyor. Basçı arkadaş da çalmıyor. Şu an klavyeci coştu. Biraz farklı müziklere geçtik. Bas gitti. 2 tane, 3 tane vardı. Diğeri çalmıyor. Yani değişik bir şey oldu da. Bilmiyorum artık. Vokalimiz geldi. What's up? Efekt mi hocam? Şu ritim gitsin, ben bir ara isteyeyim. Birazdan geliyorum.